أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، أذكر دم مسلمان مسجد كردستان، أذكر دم مسلمان مسجد كردستان، حتى هبم سر دنيا از بير بقرآن، حتى هبم سر دنيا از بير بقرآن، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، أذكر دنك بغيرات قبولنا كم هزلت، أذكر دنك بغيرات قبولنا كم هزلت، حتى رح برمدا بيد برنا دماغ وملت، حتى رح برمدا بيد برنا دماغ وملت، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، دديروك ما كردا خنرت انهزر صدا، دديروك ما كردا خنرت انهزر صدا، بونا جاتا أخو دين حمو بونا يكسادا، بونا جاتا أخو دين حمو بونا يكسادا، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، إسلام يزبرنا دم بخونا خود أو دم، إسلام يزبرنا دم بخونا خود أو دم، دين بابو كالي خو أزبرنا دم برنا دم، دين بابو كالي خو أزبرنا دم برنا دم، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، اگر بصبر وصلاتي أمسر بكم صباتي، اگر بصبر وصلاتي أمسر بكم صباتي، أم جهاد وخباتي أم دي جهنا نجاتي، أهم جهاد وخباتي أم دي جهنا نجاتي، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، أذكر دماز بدينا منوية صلاح الدين، رزق يا ما كردا إسلام داد بينا، رزق این تو بودی که مشکلات طاقت فرسا را تحمل کردی در حالی که هر کس جای تو بود نمی توانست این مصائب را تحمل کند و طاقت از کف می داد. آنگاه که می بینم دیوارهای آن خانه هایت زیر بار ظلم طاقت از کف می دهد و آوای اذان در گلوی بلنگوهایت در گلوی بلنگوهای مساجدت خفه می شود، مات و مبهوت می مانم. آخر دنیا را چه شده است که در پس کوچه سکوت آرام و بیخیال به راه خیش ادامه می دهد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ غرب را چه شده است که خود را پشت دیوارهای حقوق بشر پنهان کرده است و سرش را بالا نمی آورد تا جنایات این طرف دیوار را ببیند؟ انسانها را چه شده است که گویی که هیچ نمی بینند؟ چگونه می توانم ستمی که بر تو رفته باز گویم؟ چگونه می توانم غم مردمانت را بنگارم در حالی که قلمم ماتم گرفته است؟ چگونه جنایاتی را که متحمل شدی به گوش جهانیان برسانم؟ آفرین بر تو، آفرین بر تو ای قدس و پایداریت. مقاومت کن و استوار باش، آینده از آن مسلمانان است. ضمن تشکر و قدردانی از گروه سرود، جای دارد که در این قسمت از برنامه تشکر کنیم و خیر مقدم عرض کنیم خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای ایران نجات نماینده محترم مردم چابهار و جناب دکتر خاص احمدی نماینده محترم مردم تربت جام و همچنین برادر گرامی و دوست داشتنی نماینده محبوب مجلس ششم جناب آقای مهندس باقر کرد. در این قسمت از برنامه در خدمت استاد بزرگوار، استاد سخن، جناب مولانا عبدالرحمن چابهاری امام جمعه محترم و محبوب اهل سنت چابهار خواهیم بود. استقبال بفرمایید با صلواتی قرا بر محمد و آل و اصحاب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا صلي على روشن جهان از روی تو خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در شب معراج بودی جبرائیل اندر رکاب پانهاده بر سریر گنبد خضرا توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بخ بخ چه مجلسی بسیار مبارک، چه مکانی زیبا، چه مناسبتی میمون و چه جمعی ارزنده. امیدوارم با این مشکل گلو لحظاتی که در محضر شما هستم همچنان که حضرت مفتی اعظم پاکستان جناب مولانا محمد رفیع عثمانی مدظ الله العالی دعا فرمودن که ایدک الله بروح القدس. دعای همه شما حضار گرامی، اعم از برادر و خواهر، کوچک و بزرگ، بدرقه راه این حقیر و هیچ مدان باشد. امشب 27 ماه رجب سال 1425 هجری قمری است. با این دعایی که از بازی صالح خصصت بها سید المرسلین حین اسریت بهی فی لیلة السابع والعشرین ان ترحم قلبی الحزین و تجیب دعوتی یا اکرم الاکرمین. بر همه اون ارزش ها و خوبی هایی که گوشه از آن اشاره کردم در مطلع سخن، این ارزش و مناسبت که این محفل و این اجلاس عظیم و بزرگ در چنین شبی در بیتی از بیوت الله در چنین مکان با عظمتی در مرکز استان ما سیستان و بلوچستان به همت ما مردان بزرگ این شهر و شرکت کنندگان بزرگ و بزرگوار شهرها و استانهای مختلف و در رأس این اهل همت با سرفرستی و زیر نظر عزیز بزرگوار و عالم فرزانه جناب حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله، این مجلس انس و معانست این جلسات دو روزه آشنایی و معارفه آگاهی از مسائل گوناگون اسلام و جهان اسلام، مسائل دینی مذهبی فردی سیاسی اجتماعی که مقارن با چنین شب میمون و مبارکی هست برای همه شما و بر همه شما مبارک باد. امیدوارم خداوند از این مجلس نه یک مژدگانی که مژدگانی های فرامان را از ابتدا تا انتهای این اجلاس نصیب تک تک و همه شرکت کنندگان و شنوندگان قرار بدهد، آن هم طوری که نه با ختم این جلسه این مژدگانی ها را ما از دست بدهیم، بلکه طوری که تا ما زنده ایم با ما همراه باشند این برکات و مژدگانی های الهی و معنوی دنیوی و اخروی، و بعد از مرگ من هم با ما در تاریکی های قبر و در میدان محشر همراه و در آن جایگاه های بسیار خطیر و تکان دهنده دست و بازویی برای ما و موجب نجات و رستگاری همه ایمان باشند. ز نسیم جان فزاید تن مرده زنده گردد، ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است بوید. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. معراج یکی از بزرگترین معجزات رسول مکرم اسلام علیه السلام از میان بیش از 4000 معجزه‌ای که علما برای رسول خدا علیه السلام کشف کرده اند می باشد. من از بزرگان شنیدم که علامه اقبال لاهوری هرگاه سخن از معراج را می شنید نقش زمین می شد. و بر بدنش لرزه می افتاد، اضطراب می آمد، رنگ صورتش عوض می شد. وقتی که سؤال شد چرا، گفت عظمت‌های معراج و اسراء پیامبر اسلام علیه السلام آنچه این حقیر می‌داند، اقبال می‌گفت همانند اقیانوس ناپیدا کناری است که وقتی از صحبت از معراج به میان می‌آید من خودم را در این اقیانوس غرق محسوس می کنم، دست و پا می زنم و نمی دانم چگونه خودم را سر پا نگاه دارم. یک نویسنده مسیحی خارجی، جان دیوین، ببخشید، نویسنده کتاب نفیس محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، پیغمبری است که از نو باید شناخت. کونستان، ویرژیل، گیورگیو، حالا تلفظش اگر اشتباه، من تلفظ خارجی را بلد نیستم ولی من اینجوری از مدت ها دارم میخوانم. ایشان از معراج وقتی بحث میکند و از سرعت ما فوق چند برابر ما فوق نور این سفر رسول خدا علیه السلام از سرعت سیر چند برابری ما فوق سرعت نور رسول خدا علیه السلام گفتگو می کند در کتابش، می گوید با محاسبات عقلانی چنین مسافرتی و چنین سفری با این سرعت در یک شبانه قابل پذیرش نیست، ما فوق عقل است. اما ببین یک غیر مسلمان این حرف میزنه، میگه اما چون خود من به یک دین سماوی اعتقاد دارم، به یک دین آسمانی، به یک پیامبر الهی حضرت سیدنا مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام ایمان دارم و به معجزه انبیا ایمان دارم، معجزه به چیزی گفته می شود که همه دیگران جز پیامبران از ارائه آن، از انجام دادن آن عاجز باشند، من ایمانن از راه، نه از راه عقل، از راه اعتقاد و معتقداتم، این مرد مسیحی میگوید من به این معجزه پیامبر اسلام علیه السلام معتقد هستم. جوانان مسلمان، ارزش‌های اسلامی شما را بررسی کنید. غیر مسلمانان یکی یکی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده، بر همه اونها نه تنها صحه گذاشتن که بلکه بعضی ها در تا حد یقین تیقن پیدا کردن و در مقابل ارزش ها، یا ما به تعبیر خودمان بگیم ضد ارزش هایی که غیر مسلمانان خود اونها قائلن، اینها داده سخن دادن در مورد ارزش های ارزنده اسلامی و ارزش های مسلمین که خداوند متعال اونها داده. باید امروز به جای غرب گرایی که در نتیجه فعالیت های اوج فعالیت های دشمنان اسلام با اشاعه فرهنگ غرب، فرهنگ بیدینی، فرهنگ ابتذال، فرهنگ ضد ارزش ها با تمام توان و قدرت خود دست پا می کنند که تفکر، اندیشه و ایمان صحیح و اندیشه و تفکر سالم را از من و شما، از جوامع من و شما، از نسل جوان من و شما بگیرند و یا آلوده بکنند. مواظب باشید، بروید. الحمدلله کتاب‌های اسلامی به زبان‌های مختلف زنده دنیا وجود دارد، مطالعه کنید، بررسی کنید و صحبت علما را. قبلا هم در جمع اهل این مسجد حضرت مولانا دستور فرمودند بین مغرب و عشاء، چند هفته قبل این مطلب را عرض کرده بودم، امروز در جمع شما عزیزان برادر و خواهری که به این مناسبت مبارک و میمون گرد آمده اید، خدمت شما باید عرض کنم یگانه راه نجات، اعتصام بحبل الله بریسمان الهی، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ریسمان الهی قرآن است، تفسیر و توضیح قرآن، وحی غیر متلو دومین قسم وحی الهی، حدیث رسول خدا علیه السلام، و در یک کلمه سنت، یعنی روش زندگی رسول اکرم علیه السلام و روش زندگی یاران با وفا، اصحاب کبار و اهل بیت اطهار جناب نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم هست. صحابه چگونه زندگی کردند، پیغمبر چگونه زندگی کرد، تابعین چگونه زندگی کردند، و اهل بیت پاکیزه رسول خدا علیه السلام چگونه نسبت به اسلام از جان خود گذشتند، از مال خود گذشتند و از هیچ چیزی در راه فداکاری برای ارزش‌های دینی قرآن و سنت و روش‌های رسول خدا علیه السلام دریغ نورزیدند. راه رستگاری و نجات ما فقط و فقط در پیروی از این اسوه‌ها، یه بزرگی که همانند حاله ماه چهارده شبه دور آقای خود، پیشوای به حق خود، پیشوای عالمیان، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، در شب معراج جبرئیل اذان گفت، اقامه کرد، انبیا صف کشیدند، محمد مصطفی علیه السلام جلو رفت، امامت فرمود. و همین عقیدت و ارادت است که من و شما را دور هم جمع کرده. در این جمع فکر نمی کنم غیر از مهمانان عزیز خارجی، از داخل، علاوه بر اون مهمانان بزرگوار، از کشور عزیزمان، از میهن عزیزمان، از جمهوری اسلامی ایران، بنده چون این فکر میکنم که هیچ گوشه‌ای و هیچ استانی، شهرستانی نیست که مندوب و مندوبینش به عنوان حضار این جلسه در حضور نداشته باشن. چه انگیزه ای آورده این همه جمعیت را ماشاءالله؟ انگیزه چی هست؟ مشخصه، دل به محبوب به حجازی بستیم، زان سبب با یک دیگر پیوستیم. محبوب حجازی علیه السلام، ایمان به رسول خدا علیه السلام است، ایمان به این سفیر کبیر الهی است، برترین سفیران خداوند متعال، امام وحشوران، نبی مطلق و برحق، امام وحشوران، طفیل تو به وجود آمدند موجودان. این شعر از خود حقیره، در یه بند شعر از اشعار یه قصیده طولانی تقریبا. و و تا زمانی که ما دل به این محبوب حجازی سیدنا محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم بسته باشیم با سنت هایش متمسک باشیم، محبتش را در قلب معنی واقعی جای داده باشیم، هیچ قدرتی نمیتواند ما را، فرد ما را، جمع ما را، ارزش های ما را، نه اینکه به یغما ببرد، جرأت نمی کند که با گوشه چشمی با اراده بد به سوی ما و ارزش های ما نگاه بکند. این ارزش هایی که به توفیل اسلام نصیب مسلمین دنیا شده است و امروز جمهوری اسلامی به این مجالس بها می دهد، ارزش قائل است، نماینده مقام معظم رهبری در استان در نماز جمعه‌ای که گذشت در جمع نمازگزاران زاهدان از تشکیل چنین جلسات به مناسبت ختم صحیح بخاری از علمای منطقه تقدیر و تشکر به عمل می آورد. تا زمانی که ما این نعمت وحدت و تمسک به حبل الله را داشته باشیم، تا زمانی که ما قرآن را داریم، تا زمانی که ما پیامبر را داریم، تا زمانی که ما یاران وفادار پیامبر را داریم، تا زمانی که ما اهل بیت اطهار پیامبر را داریم و به معنی واقعی داشته باشیم، هیچ آسیبی، هیچ خطری، هیچ فتنه‌ای، هیچ ترسی ما را تهدید نخواهد کرد. اما خدا نیاورد روزی را که ما حتی برای یک لحظه نفس کشیدن دست از این ارزش ها بکشیم. قدر نعمت وحدت و انسجام و اتحاد را ندانیم، قدر صحابه را ندانیم، قدر خاندان پیامبر را ندانیم، قدر قرآن و عترت و اصحاب را فراموش بکنیم، بدانیم که چند بوت به شکست احمد در جهان صلی الله علیه و سلم، تا که یارب گوی گشتن امتان، گر نبودی کوشش احمد صلی الله علیه و آله و سلم، تو هم می فرستیدی چو اجدادت سنم. اگر نبود جان نثاری های یاران با وفای رسول خدا علیه السلام که چه کارنامه ها آفریدند، امروز اسلام تا اینجا، تا مشرق اقصا، تا اقصای غرب و اروپا، در گوشه گوشه دنیا نرسیده بود. اما پیامبر علیه السلام و یارانش برای حفظ ارزش‌های الهی از هیچ فداکاری دریغ نفرمودند. در بدر در مقابل یک هنگ کفار با 313 نفر دست خالی، دست تهی، با زبان روزه در 17 رمضان سال دوم هجری رسول خدا علیه السلام تشریف میبرد، شب در زیر عریش، سایبانی که از تنه خرماهای بدر و از برگهای درختان خرما برای حضرت درست شده. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه می فرماید وقتی که در اون شب باران می بارید همه ما سعی می کردیم پناهگاهی پیدا کنیم برای خودمان، اما رسول خدا علیه السلام بود که تنها با یار غارش ابو بکر نامدار در زیر عریش قرار داشت و دسته های مبارکش به بارگاه احدیت در حال تضرع بود. اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد ابدا، خداوندا اگر این گروه کوچک را که اینجا من حاضر کردم از مؤمنین اگر اینها را هلاک بکنی از این به بعد تا ابد عبادت تو بر روی زمین انجام داده نخواهد شد. در نهایت تضرع پیامبرانه، خلوص پیامبرانه چنان دعا می فرمود که در مقام استغراق و توجه الالله تمیز مبارکش که از یک چادر متشکل می شد از دوشهای مبارک فنازنین به زمین افتاد. صدیق اکبر برداشت در حالی که بر روی شانه ها قرار می داد به عرض رساند یا رسول الله یقین دارم که دعای تو مستجاب شده است، کافی است، نیازی به دعای بیش از این نیست. پیامبر این حد دعا کند خدا قبول نکند؟ در حدیث از کل نبی یجاب، دعای هر نبی مستجاب است و قربان بر رخ نازنین پیامبر. حیفم میاد که اگر تکرار هم شده است، کلمات ما مواعظ ما تکراریه ولی این تکرارها از فائده خالی نیست. در حدیث همین کتاب عظیم صحیح بخاری امام بخاری با چندین سند آورده لکل نبی میفرماد لکل نبی دعوت مستجابه، هر پیامبر یک دعای مستجاب مخصوصی داره، حالان که در اون روایت آمده کل نبی یجاب، دعای انبیا مستجابه. اما این چه دعایی است؟ هر نبی یک دعای مستجاب و مقبولی در بارگاه خدا داره، هر پیامبری دعایش را کرد و تمام شد معلوم مال پیامبران دیگه. اما ان اختبأت دعوتی، من اون دعای مخصوص خودم را پنهان نگه داشتم، ذخیره کرده ام. چرا؟ یا رسول الله علیک الصلاة والسلام، چرا؟ می فرماید شفاعتا لامتی یوم القیامه، او کما قال صلی الله علیه وسلم، به منظور این که بر امتم در اون روز سخت و روز پرخطر برای گناهگاران از امت خود شفاعت بکنم و خداوند متعال قبول بفرماید. حضرت از عریش بدر بیرون آمدند در حالی که آیه قرآن بر زبان مبارک جاری بود سیهزم الجمع و یولون الدبر، این جمعیت شکست خواهد خورد و شکست خوردن. 313 نفر را خداوند فیروز فرمود، 70 نفر کافر را به جهنم فرستادند و با دادن حد اکثر حدود 14 شهدای گلگون کفنی که با حنای خون وجود خود دست و پاها را همانند داماد که پیش عروس می رود حنا بندان کردند، به خواستگاری حوران بهشت برین رفتند، 70 کافر دیگر را دست از پشت بستند و به اسارت در آوردند. خداوند به طور اظهار نعمت می فرماید که ای مسلمین نمونه ها را یکی یکی بررسی کنید، لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. شما خار بودید، ناتوان بودید، امکاناتی نداشتید، اما بازم خدا من شما رو فیروز کرد. پس راه فیروزی شما، یگان راه موفقی از شما چیه؟ فتقوا الله، از خدایتان بترسید، تقوای الهی است. پیامبر علیه السلام در احد امو و برادرش، هم اموی تنی و هم برادر رضاییش بود، حضرت سیدنا حمزه رضی الله عنه، که بینی بریده، گوشها بریده، شکم چاک شده، جگرها از شکم در آورده شده، کوه استقامت، دریا و اقیانوس صبر، جناب محمد مصطفی علیه السلام وقتی که بالای سر جنازه این برادر رضایی و شیری خود و عموی حقیقیش قرار میگیرد، میفرماد که من تا به حال هیچ جایی که برای من تکان دهنده باشد مانند این جایگاه نیستادم، همچنین منظره ای را مشاهده نکردم. اگر نظیرش هست، آن شبیه هست و روزی که من در طائف رفتم، خودم را بر عبدیالل عرضه داشتم و اونها با کتککاری و سنگه های اوباشانشان مرا جواب دادن که کفشه های نازنین نالین مبارک پرخون شد. یک صحابی هست که در 4 از ازواج مطهرات پیامبر علیه السلام با پیامبر باجناق است. هر کس توانست نام این صحابی را و نام هر 4 از زنی را که خواهر 4 زن پیامبر هستند و زن این صحابی هستند برای من بفرستد، یک سکه بهار آزادی از جیب خودم، حالا در جیبم نیست ولی از چابهار تهیه خواهم کرد، براش خواهم فرستاد. خب این یک بودش، حضرت طلحه. اما نام اون 4 زن، اونم شرطه توی سوال، اون 4 زنی که خواهر زنان پیامبر علیه السلام هستند، اونها را هم میخواهم. بخش اولش درست جواب داد، حضرت طلحه، طلحة الفياز، صاحب فیض، کسی که خرچ کردن مال در راه خدا وقتی که به میدان خرج مال میرسید مانند چشمه فوار جوش میزد. پیامبر در زی قرد وقتی که مجاهدین با گرسنگی مواجه شدند، ایشان چندین شطور ذبح کرد، در همون جا چاهی حفر کرد، مسلمین را آب فراهم کرد برایشون و از گوشت شطور لشکر اسلام را سیر کرد. پیامبر لقب فیاض بهش بخشید، طلحة الفیاض. روزی وارد خانه اش می شود، سعدا یکی نام یکی از ازواج ایشون هست، پریشانه، ناراحت. حالا تا آخر این بحث که میرسیم ما هم بررسی کنیم خودمان، تو آینه دلمان، فکرمان و هر آینه که میتوانه وضعیت مغز و قلب و فکر و اندیشه ما را به ما ارائه بده بررسی کنیم، آیا ما هم شمه ای از این وضعیت را در چنین مراحلی داشتیم، داریم، یا در فکر هستیم که باید داشته باشیم در آینده. سعدا می فرماد من فکر کردم که شوهر من حتما از ما گزارش ناراحت کننده ای شنیده، یا حرکتی از حرکات بچه ها برایش نامانوس بوده، نامناسب بوده، اخم کرده، پریشانه، وارد منزل شده، ناراحته، با ناراحتی جلو می رود، دلداری می دهد، با لهجه محبت، لحن محبت، که باید همسر و شوهر با محبت زندگی بکنند. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، همان قدر حق که از شوهر برگردنه همسر هست، همسر هم زن هم همان اندازه حق برگردنه شوهر دارد. با لبخنده جلو می رود، می پرسد آقای من چی شده؟ اگر عمل خلافی از من سر زده، از بچه ها، بگو تا ما عذرخواهی بکنیم. شما ناراحت محسوس می شوید امروز، با ناراحتی وارد منزل شده اید. اما پاسخ چی می شنود؟ زبان حضرت طلحه به سخن در میاد، می گوید نخیر، ای سودا، انت خیر و حلیلت، تو از بهترین همسران هستید، از تو ناراحتی ندارم. اما ناراحتی از هیچ کس ندارم، ناراحتی از ثروتم دارم. الله اکبر، ناراحتی از ثروتمند بودن، ثروتمند شده ام، به این خاطر ناراحتم. به قلوب خودمان توجه کنیم، آیا ما هم از ثروتمند بودن ناراحتی احساس میکنیم؟ ما که پولدار میشویم احساس ناراحتی میکنیم؟ این یک مقایسه. میفرماد به خاطر این ناراحتم، اینقدر مال پیش من جمع شده که نمیدانم با این مال چه کار کنم. حالا در اینجا این تأمل، این ملاحظه و مطالعه، اگر کسی هم مثل حضرت طلحه چنین اظهار نظری با همسرش بکنه، با خانومش بکنه امروز، آیا خانوم همچنین جوابی که حضرت سودا به ایشان داده بود، فکر میکنیم که شوهر خود همچنین جوابی بدهد؟ چی جواب میدهد؟ میفرماد که قربانت برم طلحه، چرا پریشانی؟ پریشانی نداره که. چطور پریشانی نداره سودا؟ میفرماد، پیشنهاد میدهد، راهنمایی میکنه، خانومه، نمیگه برو اسباب تجملات برای من خرید کن، برو همه را پدرش در بیار، خشته های طلا برام بخر، خانه چنین و چنانی بساز. نه، چی پیشنهاد میدهد؟ خواهران توجه کنن، این پیشنهاد یک زن مسلمان، یک زن تربیت یافته مکتب محمد مصطفی، احمد مجتبی صلوات الله و سلامه علیه است. بله دوستان، سیگه جواب مثبتی دادن طلاب. دو نفر از متعلمین مدرسه بدرالعلوم زاهدان جواب صحیح دادن. ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق، خواهر حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه، یکی از زنان حضرت طلحه بوده. حضرت حمنه بنت جحش که خواهر ام المؤمنین زینب بنت جحش، زوجه مطهره رسول خدا علیه السلام است. فارعه بنت ابی سفیان، خواهر ام المؤمنین ام حبیبه بنت ابی سفیان رضی الله عنهم. چهارم رقیه بنت ابی امیه خواهر ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنه. ان شاء الله که این سکه به شما عزیزان اختصاص پیدا خواهد کرد. ابشروا واصبروا. بلغ الولا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآله وصحبه اجمعين. بله حضرت السودا میگوید طلحه برو خویشاوند فقیر داری، فقرا مساکین خیش و درویش زیاد است، کسی را بفرست، منادی را ندا بکنه، دعوت بکنه، صدا بزنه، اینها را دعوت کن و این مالی که میگید تو را پریشان کرده تقسیم کن بین اینها، پدر این مال را اینجوری در بیار، به فقرا و مساکین تقسیم کن. این چنین تفکر داشتن اونها. گفت به به آفرین بر تو زن خوب، چه پیشنهاد خوبی به من دادید. همین کار میکنه و در روایت آمده که پرسیدن چقدر مال را اون روز خیرات کرد، صدقه کرد، انفاق کرد، اگر اشتباه نکنم یادم نرفته باشه 4000 درهم را در همون یک روز، 4000 یا 40000 یادم نیست دقیقا، در اون روز در راه خدا انفاق فرمود و گفت حالا خیالم راحت شد. اینها بودند که چنین در این مکتب پاک پرورش یافته بودند. آخرین توصیه هم باز در راستای این که ما شکار فرهنگ ابتذال، فرهنگ غیر اسلامی نشویم، تمسک به قرآن و سنت و ایمان محکم به رسول خدا علیه السلام و اهل بیت و اصحابش و همچنین جانشینان به حقش در هر دور زمان که علمای برحقند. حضرت علی مرتضی رضی الله عنه روایتی را از حضرت علیه السلام نقل می کند به این معنی که چون امتیان من با علمای خود بغض ببرزند. ببینید بغض با علما، من چابهارم گفتم، شنوندگان چابهاری من زیاد اینجا هستن میبینم، حالا گفتم که تکرار است ولی تکرار مفیده، علم بلاغت و معانی تکرار مفید را تأیید میکنه و شنی نمیدانه. ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده بود کسی که به یک عالم اذیت برساند در واقع پیامبر را اذیت کرده، کسی که پیامبر را اذیت کرد در واقع خدای ذوالجلال را اذیت رسانده. چقدر خطرناکه. و مراد از عالم، عالم واقعی، عالم ربانی، عالم به کتاب و سنت و علوم و معارف اسلامی است. در این روایت حضرت امیرالمؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب از حضرت نقل می کند هرگاه دیدید امت من با علمایشان، علمای خود بغض بدارند، بغض بورزند و ساختمانهای بازارها را بلند و غالب کنند و مال و ثروت را ملاک و اساس و معیار ازدواج و نکاح، دختر دادن و پسر گرفتن قرار بدهد. اون موقع خداوند 4 گونه عذاب را بر آنها مسلط خواهد فرمود. دعا کنید خداوند همه من شما را از این انواع 4گانه عذاب و از همه انواع عذاب حفاظت کند. اولین عذاب قحط سالی، خشک سالی. تا به حال شما شنیدید که ابر ناید از پیه یا در پیه منع زکات، که مولوی اون حدیثی را، حدیث دیگری را معنی کرده، مولوی جلال الدین بلخی رحمت الله علیه. ابر ناید در پی من زکات از زنا نعوذ بالله از زنا افتد و با اندر جهات. چرا بیماری ایدز جهان را به لرزه در آورده، به حیرت افتادند و راه حل و علاجش را هم نمیتونند تا به حال پیدا کنند. بگو دنبال آزمایش ها مختلف روی موشه ها، این حیوان های بیچاره و روباه ها و گربه ها نروید، بیایید در پرتو تعلیمات رسول خدا علیه السلام هم جنس بازی را، ابتذال را، ظلم و ستم را، بی افتی و فحشا، بی حیایی را از جوامع خود پاکسازی بکنید. ببینید در ظرف چند روز اگر بیماری ایدز پاکسازی نشد، نابود نشد، از بین نرفت، آنگاه بگویید که تعلیمات اسلام نعوذ بالله پادر هواست. از زنا افتد وباء در جهات. اما اینجا می فرماد یکی از اسباب خشکسالی چیست؟ نسبت به بغض، نسبت به علما. دو، بعد از قد سالی دومین عذاب از سوی ظالمان، قدرت مداران ستم پیشه، ظلم بر جامعه حاکم می شود، ظلم مسلط می شود. و سومین این که حاکمان خیانت خواهند نمود و چهارم این که دشمنان اسلام تقویت قلب و اونها قوت قلب رو پیدا می کنند و علیه مسلمین دلیر خواهند شد، جری خواهند شد. حالا ببینیم این حالات امروز در جهان اسلام نسبت به مسلمین و مردم جهان هست، اگر واقعا هست حتما اون علتش که اینها معلول او هستند، یعنی نسبت به علما بغض هم حتما هست که از خدا بخواهیم این بغض و عداوت و تمام اسباب و وسائلی که موجب بدبختی های گوناگون شده و خواهند بود از میان ما و شما و تمام جوامع اسلامی برطرف بفرماید. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از فضل رب. صلواتی بفرستید. صلی الله علی محمد و آل محمد. بلغ نور بکماله کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. امیدوارم بزرگان، علما به خصوص و همه شما عزیزان، برادران و خواهران از اطاله کلام و سخنانی که به اعتبار تعبیر بنده اگر نامناسب و حال بودند مرا ببخشید و از حسن توجه و محبت و بردباری شما نسبت به عرائزم تقدیر و تشکر دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسامی قراء: قاری شهاب الدین آرامش فرزند مولوی انور از سرباز، تکبیر. قاری عبدالرؤوف آرامش فرزند محمد اقبال از سرباز. قاری محمد مسلم بلوچی فرزند عبدالرحمن از نیکشهر. قاری سعید دهواری فرزند محمد حسین از سراوان. قاری بشیر احمد شاهوزهی فرزند ملا عیسی از زاهدان. قاری محمود گمشادزهی فرزند حاجی جمعه از زاهدان. قاری سعید الدین ملازهی فرزند مولوی عبدالوهاب از سرباز. قاری عبدالرحیم نارویی فرزند مولوی حسین از گلستان. اسامی قرا به پایان رسید، اما اسامی حفاظ گرامی: حافظ عبیدالله رخشانی فرزند مولوی عبدالغفور از رضا آباد استان گلستان. حافظ محمد عمران باطبا فرزند جناب مفتی محمد قاسم از زاهدان. حافظ محمد انور علی زهی فرزند مرحوم حاج شیر احمد از زاهدان. حافظ عبدالباسط گمشاد زهی فرزند حاج مستانه از زاهدان. حافظ بلال رخشانی فرزند حسین از زاهدان. حافظ محمد تاجیک فرزند فقیر احمد از تهران. حافظ حسین توتازهی فرزند دوست محمد از ریک ملک. حافظ محمد عالم موسازهی فرزند مولوی محمد رسول از زاهدان. حافظ محمد قاسم آنشینی فرزند ملا محمد عمر از زاهدان. حافظ اسماعیل ملازاده فرزند محمد اسحاق از جالق سراوان. حافظ عبدالحمید دوستی فرزند اسماعیل از نیلاباد تربت جام. حافظ امان الله نوتیزهی فرزند حاج نظر محمد از افغانستان. حافظ عبدالبصیر سلطانی فرزند محمد امین از افغانستان. حافظ مسعود سعیدی فرزند محمود از افغانستان. حافظ ابراهیم محمدانی فرزند محمد سلیم از توحیدآباد. حافظ حفیظ الله اسماعیل نجات فرزند ملا عبدالله از سراوان. حافظ عباس ریگی فرزند محمد علی از زاهدان. حافظ شاه محمد سادات فرزند ملا ضیاءالدین از افغانستان. حافظ نجیب الله تاجیک فرزند سیف الله از افغانستان. حافظ احمد بامیری فرزند محمد گل از زابل. حافظ عبدالکلیم زوری فرزند عبدالرحیم از زاهدان. حافظ خدا نور ملکی فرزند فتیح محمد از نیمروز افغانستان. حافظ محی الدین تاجیک فرزند فصیح الدین از افغانستان. حافظ مهدی نهتانی فرزند حاج رحمت الله از حسن آباد زیر کوه قائنات. حافظ شاه ولی الله محمد زهی فرزند سردار محی الدین از پاکستان. حافظ محب الله حیدری فرزند تاج محمد از قندوز افغانستان. حافظ امان الله علی زهی فرزند عبدالغفور از زاهدان. حافظ سید محمد امین موسوی فرزند سید احمد از بیرجند. حافظ محمود براهوی فرزند عبدالمجید از سفیدابه. از آقای نظرالله سنگینوف معاون محترم سفیر تاجیکستان و همچنین نماینده محترم مردم تربتجام و تایباد جناب دکتر خاص احمدی هم تقاضا میکنیم به جمع دوستان بپیوندند. حافظ شهرام سفری فرزند حیدر از تربت جام و همچنین نماینده محترم و محبوب زاهدان جناب مهندس فروزش هم تقاضا میکنیم و مهندس باقر کرد که به جمع دوستان بپیوندند. و همچنین نماینده محترم چابهار آی ایران نجات. حافظ عبدالرحمن لکزایی فرزند نورالدین از افغانستان. حافظ محمد رجب محمدی فرزند یار محمد از افغانستان. حافظ شیرعلی ایدیوف فرزند نورعلی از تاجیکستان. حافظ محمد اسحاق بدی برشاد فرزند حاج عبدالقدوس از زاهدان. حافظ خیر محمد صدیقی فرزند غلام محمد از افغانستان. حافظ صدیق الله مطلوبی فرزند مولوی فیض احمد از مشهد. حافظ عبدالباسط موسی زهی فرزند مولوی محمد رسول از زاهدان. حافظ نجیب الله محبی فرزند بسم الله از تهران. اما در اینجا اسامی حفاظ و قرای دارالعلوم به پایان رسید و در این قسمت اسامی حفاظ حوزه علمی اشاعت توحید زاهدان قرائت خواهد شد. 1. حافظ فدا محمد صادقی فرزند محمد اعظم از افغانستان. حافظ عبدالمتین عرب فرزند علی از کرمان. حافظ محمد امین محمدی فرزند محمد یار از شیراز. حافظ زکریا ریگی فرزند عبدالغفور از زاهدان. حافظ یعقوب ایدوزهی فرزند پسند از زاهدان. حافظ عبدالظاهر عرب فرزند عبدالستار از شیراز. حافظ هارون براهویی فرزند حاج علی مردان از زاهدان. حافظ عزت الله شهبخش موسازهی فرزند نعمت الله از زاهدان. حافظ امیر براهویی فرزند سلیمان از سفیدابه. از دوستان تقاضا میشه که عکس نگیرند. ضمن تشکر و قدردانی از اساتید بزرگواری که زحمت کشیدند و جوایز دوستان را تقدیم کردند. در این قسمت برنامه به پایان رسیده و اذانی گفته میشه و نماز خوانده میشود. دوستان تشریف داشته باشند. یا رسول الله بی قرارم یا حبیبم.